گران مختار موردون کو دو مولانا مبتی متبانر سے دو دور تفسیر قرآن دا دس نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی بائی ست 2007 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ستائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا سے غلبہ دا چیارہ پا ما پوئی گیوم او پا ما وسم رسی زما دا فائدیوم واقدار دے او زما دا نقصانوم ما لا فائدہ را کولشی او زمانه نقصان لري کول شي چې چاله عزت کوي نو پاغه بره دا عقیده ای چې دې زما د نفع او د نقصان مالک دی نو یف کل دعاء و نداء و ثناء نو هر یو چغا او هر یو आवाज ينشا من هذا الاعتقاد چاغه په دې عقیده راوچت شو فهي العباده نو دا عبادت ته چې دا عقیده دې پچا جوړ کړه چې دې زما د حال نه خبردار دي دا یقین دې پچا جوړ کو چې دې زما د حال نه خبردار دي او په ما باندې وس رسی اوس ته هغه ته یو چغه وای دا اغا دا پارا علوه و پراتا پیش کئی او دا اغا نوم پا یزت اخلی او دا اغا صفتون پا دی عقیده بانده کئی نو دا تا غل عبادتو کو دا تا غل عبادتو کو زمنگ دا عقیده دا گورا دا عبادت وضاحت دیر زکا کوم چه زمنگ دا عام و خلق و ذهن داده چه عبادت جوڑی منستاوی او سجده تا عبادت وی رکو تا عبادت وی د امیان و خلق و ذهن کی تلاوت عبادت نده رامدد شویل عبادت نده د امیان و ذهن کی روجنی ول عبادت نده کچر تا دیر سو اخیار پکی نو آغی باوتو وی خیرات تا عبادت نوی وی دا بزن لیو کاری نا چې پچا دې د عقیده ولرلا او یقین دې په پوخ کو چې دې په ما وسرسي او دې زما د حال باندې عالم دې او دا هغه لپاره روپای ورکانو دا روپای عبادت دا هغه لپاره قدم اخلي نو دا قدم عبادت دا هغه لپاره چغه او باسنو دا چغه عبادت دا اغا صفت که نو دا صفت عبادت دا طول عبادت ته عبادت یوازی منز نده یوازی روجه نده یوازی حج نده یوازی زکاة نده یوازی خیرات نده بلکه عبادت ستا دا جوان کڑا وڑا دا هر یو سیزن عبادت جوڑه دیشی خو پنیت پانده پنیت او پاقیده نو دا تعریف اغدا کئی دا دی وجه نده تعریفو کو چه خلق و ذهن که دارا نشی چه گینی یوازی رکو عبادت تی و سجده عبادت تی اوی چه کم شه پدی عقیده چالاو شو اوس ستا خدای مکا و یو سل زلی عطیا زلی بیا مکا چه کده چه دا عقیده جوڑا شوا چه لوی زوان زما په حال عالم دی او هغه چې زور ته سوام نو هغه یې کوي پیر بابا زما په حال عالم دی زی ورته ووام هغه الله ته ووي او چې زور ته سوام نو هغه کولی شي په هغې وس دی دا عقیده پې د ولرله او بیا وی و پیر بابا په نیکای شي داده ده پیر بابا عبادتو که او پیر بابا ده ده خدای شو پیر بابا لعبادتو که او دا پیر بابا د خدای شو. د دې وجه نه لوی ځوان علی رحمت په خپل کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی اغی کی ذکر کئی وکل ما تخاف منه وترجو فهو الهک وکل ما تخاف منه وترجو فهو الهک نو آغا سو چتتن یریگی بید اسبابو چتو آئے دے باپ ما باندش پی کٹوارائی وکل ما تخاف منه وترجو او تتن امید کائی فهو الهک دا غستا خدای شو دا استا خدای شو دا توز دا دن ستم اخلی ستم تی کئی ستن اغواری دا تا غل عبادت کئی اغل تا عبادت کئی دی وجه نا مسلمان بداوی ایا کن عبود یوازی اللہ استا بندگی کو منگا استا عبادت کو یعنی دا عقیده او پا دی عقیده بان رامدد شا او پا دی عقیده لاس او خپی خوزول دا منستا دا پارا کو دا بلچا دا پارا نا. ایمام باتوری دی اغای لگ نور و مضاحت کئی اغای چه عبادت ستا ہوئی اغای دا عبادت تشریح او وضاحت کئی نو آغا وی چه عبادت نم دسته ده آغا وی جعل العبد کلیته لله تعالی قولا و عقدا و عملا جعل العبد کلیته لله تعالی قولا واقدن وعملن بنده مکمل د الله کېدل چې دی وای ز ټول د الله شوم ټول د الله شوم وینا به میوم د الله د پاره د زړه تړون او عقیده به میوم د الله د پاره او عمل اغا با میوم دا اللہ رب العزت در ازاد پاری بنده مکمل دا اللہ کی دل نو ای آکانا عبود اللہ یواز استایم دبل چانیم ستا پا حکم بجوان تیروم ستا پا طریقه با روانیم ستا دا حکم نبا آخوا دے خوا کیگم نا ای آکانا عبود اوس چې بنده مکمل د الله کیږي پدې کې د غم دی د خادی دا د وادو کویدن سنت دی د کور جوان دی د بهر جوان دی د مرگ جوبلا د پټی کیس د دکان کیس دا کیسونه او مقدمی دی د چې وی ایاک نعبد نو دا وعده وکړه چې الله ز مکمل ستایم ز به وعده کویدم ستاسو حکم مطابق کوم ز به غم او خادی ستاسو حکم مطابق کوم ز به مرگ جوب ل فیصله ستاسو حکم مطابق کوم زبا دا پرتو کیسونا و مقدمات ستا دا حکم مطابق چلوم اوس کپا کم یو سیس کی دا دا غیر تابداری اکڑا نو دا دا غیر عبادتو کو دا غیر عبادتو کو وعدو کویدن کی دا بلچا طریقاو چلولا مقدمو او کیسونو کی د بل چا په فیصله باندې فیصله وکړه نو دای داغه عبادت وکړه داغه حکم یې ومانه د سورته فاتحه د آیات ای یا کن عبود خلاف وکړه نو خبره تقوا کدی که عقیده هم دغه وا چې بس دغه کمې طریقه ده، دغه کمې قانون دی، او نور لارې چارې نه منم، نور لارې چارې نه منم. نو لا شک قطعی کافر د ایمان دوړه پکې نشته، ځکه چې وی زه نور لارې چارې نه منم، نو نور لارو چارو کې خو قرآن وکنه، نو زه قرآن نه منم. او کچرته عقیده دانه و خوی سوکو مجبورو نو، واده که مجبورو شم، کویدن که مجبورو شم، غم که مجبورو شم، کیس که مجبورو شم، کچرای تلالم، انگریزی قانون لیم فیصله وڑا، نو کافر نده خلوی گناهگار ده، کافر نده خلوی گناهگار ده. ای یا کنابود واده ده اکڑا چه الله یواز ستا په طریقه با جوان تیروم ده بلچانا، که یواز په عبادت لگیا شی طول جوان ده عبادت که دن نده، ده جوان ده تیرولو طریقه می الله ستا ده. یا کنا عبد بانه پوشوی کنا، یواز ده جوان تیرولو طریقه می ستا ده، نو په جوان تیرولو که، په جوان تیرولو که نام مشر جوړول او امیر جوړول او بادشاہ جوړول شته او که نشته؟ شته کنه؟ نو مشر جوړول هغه با پا قانون ده شریعت پاندی، هغه با ده جمهوریت پا قانون باندی نی، نو ای اکنا عبد پا جمهوریت باندی گزار ده. اللہ ستا پا طریقه با جوان تیروم، ستا پا طریقه با خپل مرگ جوبلا او غلا و غلطی را غوم، پا بل قانون باندی با فیصله نکوم، پا بلا طریقه بانده با نظم. داشو اوتونو او انتخابات جمهوریت پا اسلام کې معمولی غنته حساب نشته، معمولی غنته د مغربی جمهوریت، مغربی جمهوریت سراسر ناروا ده. انشاءالله زای پا زای به تشریح رازی. ایاک نعبد نجال العبد کلیته لله تعالی قولا وعقدا وعملا، بنده مکمل د الله کېدل ندی موافق د صورت، موافق صورت فاتحه ده او صراط مستقیم سوال پکې کو، او صراط مستقیم قران دی، داری موافق مولانا عبید الله سندی رحم الله د عبادت یو وضاحت کئ، ډیر خیسته تشریح هغه د عبادت کئ، دا هغه د عبادت تعریف اله ګواوري. دا کتاب د قرآنی شعور انقلاب، او په دې کې د مختلفو سورتونو وضاحت دی. سورت فاتحه په کې هم ده، هغه وی عبادت کیا ہے، عبادت سشے دے. وی جب کوئی شخص قرآن حکیم کو بطور کتاب الہی تسلیم کر لے تو اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسے پڑھنے میں اتنی محنت کرے کہ اس کا اطمینان ہو جائے کہ میں نے اس کا مطلب ٹیک ٹیک سمجھ لیا. اب وہ اس کتاب عظیم کے کسی حکم کی تاویل کر کے اسے منسوخ کہہ کر ٹال نہیں سکتا، وہ اس کے ہر ایک حکم کی خوش دلانہ تعمیل کرے گا، یہی عبادت ہے. قرآن مجید عمان چداد اللہ کتاب دے نیو، اس پر دے پزدکولو کی مکمل کوشش کئی، دمر کوشش چه دده یقین راشی چه زوس پا قرآن پویشم، بیا چه پی پویشو نو یو تک ده قرآن ده بدلولو حق دار نده، چه ده ده وی زبا قرآن منسوخ کم او بدل بیکم، او پا ده بانه با ده زرده ویخ عمل کئی او ده با قانون کئی، ده زرده ویخ او پی عمل کئی او دے با قانون کئی، نو یہی عبادت ہے. دیتا چا عبادت ویلی دی سی خپکی گئی ما تا پوز دنکوم، قرآن ویلو تا او قرآن زدکولو تا او قرآن لستولو تا چا عبادت ویلی دی وینا نمازان لسکاری نو سوکوتا عبادت نو وی اغوی یہی عبادت ہے عبادت دقا دے دا عبادت تے وی او بیا ذکر کئی کہ ہر دور میں اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا فرماتا رہے گا اللہ و پا ہر دور کے دا سے خلق پیدا کئی جو قرآن کو سمجھ کر آگے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے چغی و پا قرآن پویشی او بیا بنور خلق پا قرآن پویا کئی اگر الفاظ قرآن حکیم کے پڑھے جائے اور مطلب اپنا لیا جائے تو یہ قرآن پڑھنا نہیں ہوگا داد قرآن لستل ندی ہوئی جب ہم قرآن حکیم کے کسی لفظ کسی حرف یا کسی شوشے کو نہیں بدلتے تو اس کے معنی کو کیوں بدلے دا عبادت تے قرآن لستل سڑو طالبانو تابعینو دا دور نلگ رستو مشہور عالم چاورتوی تاسو طول را سبق وائی نو عمل بکل کوئی فمتل عمل فمتل عمل امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ وی تو طول را سبق وائی طالبانو تا او دا طالبان ناس تی او طول را سبق وائی نو فمتل عمل نا عمل بکل کوئی اگر توی وی حازا ہی العمل دا زمان حازا ہوا العمل دا زمان دا خودل لستل او دا ویل دا بینہی عمل لکنا ولی دا عمل نیسو دا لوی عبادت تے اول سر کمویلو چی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی افضل قراءة القرآن افضل عبادت لستل قرآن از دا کل قرآن دا بہترین عبادت تے نوی چو قرآن دیوی او قرآن کی کوشش کئے او قرآن بل تخائے نو دا بہترین عبادت تے ای یا کا نعبد یواز اللہ ستا عبادت پکوم ای یا کا نعبدو و ای یا کا نستائن یکی یواز ستا عبادت کو دبل چانا عبادت د سنا جوړ دے عبادت د دریو سیزونو نه جوړ دے عبادت سے جوړ شوی دے سوټی کی دی عبادت کی آبادا عین بی او دال دریټی کی دی عبادت کی عبادت جوړ دے د دریو ټکو نه د دریو ټکو نه عبادت جوړ دے او عبادت کی دیوم دری سیزونا یو مینا دویم یارا او دریم تاما مینا یارا او تاما مینا هم دو قسمائی یو مینای دا اسباب و لانده سڑے پلار سر مینا کئی مور سر مینا کئی خور سر مینا کئی رور سر مینا کئی دا مینا دا اسباب و دا لانده دا دویم مینا آغا دویم مینا چه آغا بید اسباب و نی بید اسباب و مینا چه اسباب نی او تو مینا ساته نو دا مینا حق دا اللہ ده دا مینا حق دا اللہ رے دا عبادت تے دویم یارا دا ام یاری یو یارا دا اسباب دا لاندی یو یاری دا اسباب دا لاندی سڑی سر لخت دا تتی اریگی سڑی در بانے غٹ تے تتی اریگی دا پلار نا سڑی اریگی دا استاز نا اریگی دا یارا دا اسباب دا لاندی دا دا مخلوق جائز دا لکه موسیٰ علیہ السلام دا مار نرستو شویو نو دا دا اسبابو دا لاندی دا جائز دا دوی میار دا بی اسبابو اسباب نیشتی او توی پا ما با کٹ واری اسباب نیشتی او تی مالک د نفع او د نقصان گانی دا یار د خدای تو دا د عبادت جز دی. درم تما یو تما دا سر دا اسبابو مالدار دی او داغه نه تما او کیسه استاد دی داغه نه دا سبق تما او کی د مور نه دا ډوډای تما او کی چوس پیرا لراړی دا دا اسبابو دا لاندې تما دا دا تما جائز دا. دویم تما دا بی دا اسبابو بی دا اسبابو دا تما چه ایس اسباب نیشتی اپا قبر کی پروت دی اتوائی مال بسرا کی بی دا اسباب و تما دا جوندی نوم ناروا او دا مل نوم ناروا که دا تما دا مخلوق دا در پریخوا بادشاہی دی مبارک شک گدائی شاپور شیخ رحم اللہ و سر دکر کل انو که دا تما دا مخلوق دا در اکڑا نو گدائی دی مبارک شک بادشاہی که دا مخلوق دا دارا دی تم اکڑا پختانه وی وی تم کی دری ٹکی دی او دری وارا بی ٹکی دی تم کی دری ٹکی دی او دری وارا بی ٹکی دوی مطل و سرکی پختانه وی دا تم زای اکثر خالی دا تم زای وی اکثر سی خالی دا مخلوق نا تم مکاوا مخلوق دا لیس نشی کوله شاپور شه رحم الله فرمایل وی دوست می راغه د سعودي عربونا وی ټلیفون راتو که چې ستاسو ملاقات لرزم وی بس لکه می تا ما پیدا شو چې د سعودي عربونا راغله ده نو صبر علی راړي ځان سره کړي چې غړ دوزر راوړی جمیلا اېر علی صبر څه شی راوړی وی بس بیا می د سره نه خبره ډیر لور کوله خو اول خو راغلی و وی چې هغه راغی نو توش تور راغی یو خو توش تور راغی دوی ما سره کمره کې ناستو نو زما خسته شړای و خوی ما په سرول نه وی زګه زما مخپوس نو مال به مخ خوګاو انو زما شړای زوانډا و او دویم زما یو خسته بلوزرو پیراتوی چې الله بزم چې دا ځان سره وړم ما چې وړه وی چې وله ما چې دا زما د عمل سزا ده خو به سوړای زه وی چې وړل وی دا طالبانو ته درس کی وی چې ته می ځای اکثر خالی نه نقصان الټا ما داغه نه تمه وکړه اور پسې را لبلوزرو موړ وانه چې کوم نه شړای موړ دا نو دا تم اگر چې وجایز خو بیا هم اولا نو دا مخلوق تمه کومه سره نو دا ای یا کنا عبد یوازې ستا عبادت کو د بل چانه نو دا درې واړه سيزونه چې یو ځای شي نو دې نه عبادت جوړ شي چې درې واړه یو ځای شي نو عبادت ته نه جوړ شي او کدی کی یو دی چالاو کو نو دی عبادت جز دی بل چالاو کو آیاتون او تاییدات اغای لک سات پسوام یو لسطه منتا سبرو که ملمانی دی رازم بیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين عبادت جوړ د دریو سيزونو نو مینا د خدای تو یارا د خدای تو او تما د خدای تو دا دری والا چی او زائشی دا پورا او کامل عبادت دے که دا دری والا دے چالا اکڑل مکمل عبادت تے بل چالا اکو او که یو یو دے چالا اکو یو جز او یو عیسی دے عبادت تے بل اکڑا ای یا کنا عبد دا دری والا سیزونا کلا قرآن یوزای کی ذکر کی پی یوزای کی قرآن دری والا ذکر کئی کلا لیکن پین لسم سپارا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 57 و 55 اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ دا کسانی چرا مدد کئی یبتغون الی ربهم الوسیلہ لٹئی دیخ پر رب تنیز دیکات ایوم اقرب چه کم یود دینا نیز دے دے اللہ تا ویرجون رحمتا او تمسا چیز میں ربانا دا اللہ ویخافون عذابا او یریگی دا عذاب دا اللہ نا نیو مینا یبتغونا الی ربهم الوسیلہ دویم ویرجون رحمتا امید ساتی دا میرو بانا دا اللہ تما او درم ویخافون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذابنا یارا دا دری وڑای پا یوزای ذکر کرل او کل قرآن جدا جدا یو یو ذکر کی لکا محبت ذکر کئی سورت مائدہ یو یو نمونہ خیم سورۃ مائدہ آیات 45 یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم اے ایماندارو سوک چواڑے تا سنا دان دینی د دین دا غنا فسوف آیات اللہ بقوم نظر دا چراب لی اللہ داسی او قوم یحبهم و یحبونه چی مینا با کئی اللہ دی سرا و یحبونه او دی بمینا کئی دا اللہ سرا نو مینا دا ازل تا ذکر کلا کالا ذکر کی یرا جدا یرا ذکر کی او کالا جدا امید ذکر کی یرا ذکر کئی لکا سورت احزاب دوئیشتم سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 39 یوکم سلو اختم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ او یریگی دا اللہ ناو نیریگی دی چان بید اللہ یواز دا اللہ نا یرا کئی دا بلچانا نا نو یرا دا اللہ او کل ذکر کی تاما لکا سورة البقرہ آیت نمبر 215 218 213 ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله اولئك يرجون رحمة الله دا خلق چیزین دی امید لری دا میرو بانے دا اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ دا سگنو زائنو کی یو یو ذکر کئی یو یو جز اغبم بل چالنے کے قرآن پاگی بان امرت کئی چسو کی یو یو جز دے عبادت بل چالا کئی اللہ تعالی بندگی کو یواز استا متازی کو دا بلچانا یواز استا حکم منو یواز استا پا طریقہ بانی جو انتے رو دا بلچانا عبادت دا در طول و انبیاء کرامو در آلی گل و راز دے طول انبیاء اللہ دیل را لی گلیو چه عبادت تی دیوازی دا اللہ وشی عبادت تی دیوازی دا اللہ وشی تک سورت نحل سوار لسم سپارا سورت نحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّا قسم دے چرا لے گلے میں ہو آیت نمبر 36 شپاک دیر شم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ رَسُولًا اَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِ بُتْتُ آغُوتُ یقیناً را لے گلے میں ہو پاری ویڈا لے کے استازے فدی مسلا باندے انِ عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِ بُتْتُ آغُوتُ اَنِ عَبُدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ لَا إِلَٰهَ اَنِ عَبُدُ اللَّهَ دَا چِ حُکُم بَمَنَئِ يَوَازِ دَا اللَّهَ دَ بِلْچَانَا دَا چِ طریقہ با استعمال ہوئی قانون دَ جوان با استعمال ہوئی يَوَازِ دَا اللَّهَ دَ بِلْچَانَا وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ او تاس او زانو سات ایتاسو دنا فرمان اے دَا اللَّهَ دارنا فرمانا نا وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ سورة انبیاء پینزیشتم کیم وئی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ یواز زما بندگی او کئی ده بلچانا طول انبیاء اللہ پا دی مشن رالی گلیو او انسان او پیریان اغم اللہ دیل پیدا کری دی چه ده اللہ بندگی دیو کی سورت زاریات شپک پانزوستم کی وئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نمی دی پیدا کری پیریان و انسانان مگر خپلی بند گائلان لا مثالی لیعبدون را داد یا کلون را قطعن نکرد یاد لا می ورکرد یعبدون لا یا کلونی بکیڑو یاد کردیم نده چکنی دوڑای لیمی پیدا کری دی نه عبادت لیمی پیدا کری دی زندگی آمد برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جوان اللہ عبادت لدر کرده دا اللہ بندشا عبادت تا پختو کسو وی بندگی کنا نو بندگی وی تڑلو تا بنده وی پلانکی پا پلانکی کی بنده او انسان تا پختو کسو وی بنده وی تو وی کنا بنده نو بنده اغا بندره چه دا اللہ پا حکم کی بندی او چه دا اللہ پا حکم کی زان نبنده او ځان آزادی صاحبی دا بنده نه دی ګنده دی او دا بیا سناور دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نمی دی پیدا کړی پریان انسانان مگر د پاره د بندګای الا ليعبدون مگر د دې د پاره چې دی بندګی وکي زما چې څوک د الله بندګی کوي نو هغه ته الله خوشاله او موري په دنیا او په آخره الله رب العزت هغه ته خوشاله او ری چې څوک د الله بندگی کوي هغه ته الله خوشاله او ری لکه سورت زمر سالی رشته مسیپاره سورت زمر آیت نمبر واللسم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابو الاللہ لهم البشرا فبشر عباد والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها آ کسانو چې ځان ساتي دا نا فرمانه دا الله نه دا نا فرمانه دا الله نه دا چې دې دا غي بندگی وکي وانا بو ال الله او راګرځي الله تا لو مل بشرا فبشر عباد نو دیلا خوشحالی دا خوشحالی می واره بندیانو تا فبشر عباد نو خوشحالی می واره بندیانو تا چه کم زما بندگی کئی نو فبشر عباد خوشحالی واره زما بندیانو تا سوره زخرف کیم وی اسی اصو نمونی خیم سوره زخرف دا په عبادت مستقل کتاب لیکل کیږي خو چوی لیکي آیت نمبر 68 آتش پیتم پنځشتمه سپاره سورۃ زخرف آیات آتش پیتم یا عبادی لا خوف علیکم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون وبنیانو می لا خوف علیکم اليوم نبو یرا پتا سبانینن ولا انتم تحزنون او نبا تاسو غم کوایی غم بامنی او یرا بامنی چه سوک دا اللہ بندگی کئی نو آغی تا اللہ خوش آلے او رئی چه سوک دا اللہ بندگی نکئی نو آغی لاللہ زورن ورکی رتن ورکی یارول ورکی لکه سورت مومن سالی رشتم سپارا سورت مومن آیت نمبر 60 شپیتم وقالا ربکم دونی استجب لکم وقالا ربکم دونی استجب لکم ویلی رب ستاسو چو بلی مال رانو قبلو ما تاسو لام ان اللذین یستکبرون عن عبادتی آکسان جغیزان غرگنی دی عبادت نمی سیدخلون جهنم داخین زرد آج دن وشیدی جهنم تزلیلا سیدخلون جهنم داخرین زرد آج دن وشیدی جهنم تزلیلا چه دا اللہ دے عبادت نزان غٹ گنیم دارنگی سورت النساء شپاگم سپارا آیت نمبر 173 یوصل دریو یائم وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اوا کسانو چې ځان غړ استنکفو چې هغه پوزه تر وای واستکبرو ځان غړ غنی د عبادت د الله نه مکه یاد کی وای ان یکون عبد لله واستکبرو او ځان غړ غنی د الله د عبادت نه فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَخَافُ زَبُوس قُرآن وَما زَبُو چونو سارا ناستے ما زَبُوس قُرآن زکوم جمعہ چیندق پمے دزان جو کڑی مانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ یو مرید تا چاوی وی زوی سارا دیس چالو کو وی یو زوی می پی سکول کے داخل کو علی گڑ کے وی دویم می مدرسہ کے داخل کو نا بل ورته وی په مدرسه کې د سلا داخلو سړیا وی وله په مدرسه کې داخل کینې د جمعه چیندخ به نه جوړ شي خو اسړم ډیرو خيارو هغه ته وی مال د دنیا د سپینه د جمعه چیندخ خره چې نور زایلو کې داخل کمنو د دنیا سپې به نه جوړ شي د دنیا سپینه رااله د جمعه چیندخ خره وی نو دا ځان غټ غنی وی خزه بوس لکه طالب ما ته بوس خلک امیر سی بوی حضرې چې وته وای لکه دین کارو کچرتا یا تبلیغ کې ورشي یانو یا رب یا ورا ته خلک امیر سی بوی ولې امیر سی د تو په ډاس دسه وای دی دته کنه بیا ورا ته خلک صوفی سی بوی نو وای دی دته کنه صوفی کنزلی چې مولا ته وای نو خدا چې سوټه ته وای نو خدا دان صوفی خنه ده شیخ خنه ده ده داغ نوم پزان نده سوده مطلب ده دین کار تا تیار نیمه نو کومه ده دین کار زان غد گنی نیو فایو عذاب هم عذاب علیما عذاب بارگی دیل را عذاب دردناک ولا اجدونا لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا او بنو امیدائی زانون اللہ دا اللہ نا علاوہ سوک دوستا و نسوک امدادی نو عبادت چی دا اللہ نا کئی نو آغی اللہ یرولی دی بلا دا چی عبادت دا اللہ بندہ کی دل دا یو دیر لوی منصب دی یو دیر لوی منصب دی چه ده یو سڑه ده اللہ بنده شی نبی علیه صلات و سلام آقا نبی علیه صلات و سلام مخلوق که لوی درجه والاو خدا آقا لوی منصب ده اللہ ده بنده که دو چه ده آقا ده اللہ بنده ده اللہ رب العزت و تزای پزای خپل بنده وی دا دا اللہ بنده که دا لوی خوش قسمتی دا لوی خوش قسمتی دا نبی علیه صلات و سلام بفرمایل خلقو تبیویل لا تترونی کما ترات نصار المسیح ما دمرا موچتا وی لکا سمراچ نصارا وی سال سلام موچت کرده و بل قولو عبدالله و رسولو بلکه وای چی دا اللہ بنده او دا اللہ استازیم دو دا اللہ بندهیم او دا اللہ استازیم نو دا اللہ استازی که دل دا لویا خوش قسمتی دا ایو صوفی وی ومیم آزا دنی اوجبان وطیا ومیم آزا دنی اوجبان وطیا کتو بی اخم سیا اتو او سریا دخولو تا تقول کیا عبادی و به ان سویرت احمد علی نبیه ای و من مازادنی اوجبان و تیها ایوی خبری دیر خوشحاله کرده ما او دمره خوشحاله کرده ما که تو به اخم سویه اتو او سوریه که دیشی چیز خوشحاله نا سوریه ستوری تو خیجم هم ستوری تو خیجم وید خوشحاله نا وی کما خبر داوی یو دخول تا تا قول که یا عبادی یو دا چه دی عبادی کی را داخل ما چه دا اللہ پا بنیانو که دن نایم و بیان سویرتا احمد علی نبی او بل دا چه نبی علیہ السلام را اللہ پیغمبر کرده دا نبی علیہ السلام پا امت که پیدایم نو دا لوی خوش قسمتی دا نبی علیہ السلام سو مقامات دا سی دی سو درجی دا نبی علیہ السلام دا سی دی چه اگر دیر انتہائی اوچا تی دی یوا دا چه نبی علیه صلات و سلام طول دنیا تا دیوی خبر چلنج ورکی چه زکم بیان کوم ده زمان ده بیان مثل راڑی طول دنیا تا چلنج ورکول دا وڑا مرتبه نده دویم نبی علیه صلات و سلام اسم پیوش پاکی ده بیت الله نه بیت المقدس تا تلوی او د بیت المقدس نه وم اسمان تا او د وم اسمان عرش معلی ته تللی په یو شپه کې دا تلل څه آسان کار نو دا لویه درجه وه درېم نبی علیه الصلاة والسلام نبی دی او پیغمبر دی ټولی دنیا ته دی ټولی دنیا ته پیغمبری دام څه وړه درجه نه ده چې د ټولي دنیا مقتدا دی سالورم لویه درجه هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په میدان کې ولاړ دی او داعی د الله دی الله طرف ته دعوت ورکوي دا سالور مقامات داسې دي بلکې پنج کا پنځم پنج پیر به پوره شي نصاب به خیال ساتو نو هغه دا دی پنځم چه نبی علیه الصلاة والسلام بانه دا اللہ کتاب راتلل پچا بانه دا اللہ کتاب رازی نو دا سوڑا دا رجانه دا پینزه مقامات لوی مقامات تی خو به دی پینزو وارو مقاماتو که اللہ وی چه دا زما بنده ده ده بنده که دولو نواتله نده بنده ده و بنده حیاتو نوام اول سپاره طول دنیا لچلنج ورکی خو اللہ وی بنده ده گره اصنه چه ده بنده نه و باسه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دِرِشْتَمْ آیت نمبر 23 البقرہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِي كَتَاسُ بَشَكِّئِ دَاغِنَا چَرَا لِقِلِ مِنِي پَخْفَلْ بَنْدَا دا عبدیت ننوی واتلے دارنگی بنی اسرائیل اولنے آیات معراج لتله ده خود بنده توم نواتله نده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له لنريه من آياتنا سبحان الذي اسرا بعبده پاکتیا غزات شبوی تخفل بنده بنده ده ده بنده توم نواتله نده اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام دارنگی طول دنیا تا پیغمبر دے سورة فرقان اولنے آیات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا طول عالم تا يرون كده خو گره ده بنده كده دو نواتله نده سالورم مقام ده دعوت كده طول دنیا تا دعوت ورکی ده الله ده دین و ده الله ده يوالي خوی گره بنده ده بنده كده دو نواتله نده سورة الجن یو کم درشم سپارا آیت نمبر 19 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَقِينًا شَانْ دَادِ کَلَا چُودْرِي كِي بَنْدَ دَا اللَّهِ يَدُوهُ شَرَابْ بَلِي اللَّهَ لَرَامْ نُقَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا نِزْدِدَا چِشِ دَي پَدَ بَانِ رَا پَنْدَ دَ پَارَدَ وَجَلُو چِوِي وَجْنِي نُو دَاو گُرَا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ خود بنده توم نواتله نده سورة النجم ویشتم سپارا سورة النجم فا اوها الى عبده ما اوها آیت نمبر لسم فکانا قاب قوسین اوادنا فا اوها الى عبده ما اوها نو وای وکړه خپل بنده تا هغه چې وای وکړه نو دا بنده نه وتل نه دی دی وای نور دی نور دی نو ایدا سوې فاو ها الی عبدی ما ها بنده دا الله دی دا الله رب العزت بنده دی او بشر دی لکه نور آیاتونو کې چې راځي نو فاو ها الی عبدی ما ها وای وکړه الله خپل بنده تا هغه چې وای وکړه نو دا بندگی دا الله لوی مقام دی لوی مقام دی او بل ادا چه بندگی یواز حق دا اللہ دی دا بل چانا عبادت سرد طول و اجزاو دری وار اجزاو دا یواز حق دا اللہ دی دا بل چانا اللہ تعبدو الا اللہ سورة یود بیمات اللہ تعبدو الا اللہ سورة بنی اسرائیل کی ہوئی وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ رب دی فیصلہ کری دا چیواز دا غب بندگی کوئی دا بلچانا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ آیت نمبر 23 دیرشتم سورة نساش پاک دیرشم کیم ہوئی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَن نساش پاک دیرشم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَن عبادت دا اللہ کوئی او اسدار مجھوڑوئی دا اللہ سر بلسوک او مخیمی ہوئی چې عبادت یوازې مونږ روزه او زکات نه دي. عبادت هر عمل چې په عقیده د نفع او د نقصان وشي، چې دا عبادت چې چاله کوما دا زما د نفع او د نقصان مالک دی، او چې د چا په قانون او طریقه باندې چلیږي نو دا داسې دا لکه تا د هغې عبادت وکړو. دا رانه سر کې پاتې شوي وه چې د چا په طریقه او په قانون چلیږي نو داسې دا لکه تا د هغې عبادت وکړو. دا اقوام متحده په قانون چلیږي نو دا تا د هغې عبادت وکړو. دا امریکی جمهوریت تر اوړه د هغه چلایې نو دا ته د هغې عبادت کوي. کچرو کې برطانوي کوډ چلایې وکیلانو خواته لاړ شي. ډیر مخکې یو ورځې والد صاحب رحمه الله سره پېښور ته تلم، یو وکیل سره لاړو. وکیل سره ډیر زیات کتابونو، ازما پخوانه په دې کتابونو کې ډیر کارو، نو زاغ المارو سره خوا کې ګرځېدم. نو هغې باندې لیکلي دي، اوس نور پې زه نه پوهېدم انګلیشو پې، خو دا 1967 to 1968 1970 to 1972 1972 to 1975 دا لیکلی دی. او د دنیا کتابونه پیش پاگو الماره ڈکی دی. زما والد سے ورطاوی وی دا دا سی کتابونه دی؟ آوا تا دا زمانگ دا وکالت کتابونه دی. وی دا وکالت خودم رشه نی؟ وی الالبی چی که نوی خودم رشه نوی؟ وی دا دا سی شی دی آخر؟ وی دا داسې چلی چې دا کمې فیصلې 1968 نه فرض کا 1970 پورې کمې فیصلې په عدالتونو کې شوې دي، امریکا کې شوې دي، برتانیا کې شوې دي، یا هندوستان کې شوې دي، نو دا داغي کتابونه چاپ شوې دي چې دا فلان کې فیصله فلان کې جج کړی دا په فلان کې تاریخ باندې. نو دا چې موږ دلته کله فیصله کوو نوی منگا ورطا او آیو چه دا فیصله دا سه کول پا کار دی جج سه. نوی جج وی چه تا سره دی خپل فیصله تایید سه دی. نوی منگا ورطا اوی چه برطانیا کی پا 1968 کی فلانکی سن کی دا فیصله فلانکی جج کرده دا. نو تیم پا دی بانده اوکا پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ نا لا الہ الا البرطانیا لا الہ الا الامریکا لا اله الا قوائم متحده. ایو خوب دی بانی فیصلی کی دو قرآن تاییدی پکی پیش کو، دا حدیث تاییدی پکی ہوئی نا، وی دا زمنگا کار دا منگ پیش کو، وی دا منگا پیش کو چه دا چا پا قانون دی فیصلو که اغلا دا عبادتو که دا زن نوام. قرآن روڑی لی سورت مومنونو گو رئی سورت المومنونو اتلسم سپارا اللہ واللہ آیت نمبر 47 وصل ویختم. فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون نو دی فرعون یانوی انؤمنو لبشرین مثلنا، آئے منگا ایمان راڑو، آئے منگا خبر او منو ددو سڑو زمون گوندا چی زمون گونتا دی منگ برا دی خبر منو. بل وقومو ما لنا عابدون، او دی دا قوم چی دی نو دا زمونگا عبادت کئی. نو بنی اسرائیلو کلویلو چنیت میو که در زرد اخلاصا دوارا کاتموز خاص فرعون لگوزارم، دا چه تاویلیو او دا چه تاویلیو چه روجه نیوم خاص دا پرغون دا پارا، یا حج لازمه خاص دا پرغون دا پارا دا ویلیو نا. او سره دینا فرعونیان وی اغیز منگا عبادت کئی، یار دا با دا پرغونیانو خبر اغیز بکرده نی، خود پرغونی خبر چرت منگ منو. راشه سورت شعرا و گورا نو لسم سپارا سورت شعرا آیت نمبر 22 دویشتم. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ موسی علیہ السلام وی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ او دا نعمت گوٹ دے پا ما با نسبا دے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ چې تا خپل بنیان ګرځولیو بنی اسرائیل بنی اسرائیل ستا بندگی کوله نو دا ځکه ته په ما باندې دا نعمت ګوټې زبا دی انا عبدت بنی اسرائیل چې تا وی خپل عبادت گزار ګرځولیو څوک بنی اسرائیل موسی علی السلام سره ومنه لیدا هغه وی وقومه ما لنا عابدون او موسی علی السلام ته وی انا عبدت بنی اسرائیل اوس پښتو کې معنا کومه خو عبادت پنی روي چې دا عبادت دی وقومهما لنا عابدون او قوم دې چې دین واغري زمنګ په قانون چلیدون کی ای خو زمنګ په قانون چلیږي زه چا په قانون چلیدل عبادت ته ٹھیک ده موسی علی السلام وی انا عبدت بنی اسرائیل دا دې وجنا چې تا په خپل حکم چلولیو بنی اسرائیل تا وتویلو چې احتجاج کول او اړتال کول او زما د حکم خلاف کول حرام دی او ګناه دی ما غیستا منلې وای احتجاج نه کو احتجاج نه کو نو ځکه ما ته دا را ورسېدنو هغه ستا په قانون ځوان تیرو که ستا د قانون ناخواشه وینو سم نو خو ستا د قانون د لاندې نو انا عبدت بنی اسرائیل دا مقصد ما د ځانه وي نه سړیا غرائب نیسابوري هغه د سورۃ المؤمنون د آیات د لاندې لیکي هغه وای العرب تسمى کل من دانا بدینن تسمى العرب کل من دان بدین لمالکن کل من دان لمالکن نو تسمى عابد اللہ کل من دان لمالکن نو تسمى عابد اللہ سوک چی دا کم بادشاہ تابدار شو او دا غد قانون دا لاند جوان تیری نو عرب اغت دا غی عبادت گزار وی عرب وی چه دی داغ بندگی کئی او پیشوی کنا ایا کنا عبود یکی آوازی اللہ استا بندگی کو دبل چانا یواز استا بندگی کو دبل چانا عبادت حق دا اللہ دے ہر قسم عبادت حق دا چا دے دا اللہ نونیا کی امام ابن قیم رحمہ اللہ عبادتون اجمالا ذکر گئی او دا وی چه عبادت حق دا اللہ دے یوصل اتاو یائی مصفہ کی لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ حَقٌ هُمَا حَقَّانِ یو دا اللہ حق دے یو دا بندہ لَا تَجْعَلُ الْحَقَّيْنِ حَقًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ وَلَا فُرْقَانِ وِدَاد بَارَ حَقُنَ يَوْكَ وَمَا چی یو لے ورکی دا بندہ حق اللہ لمورکاو او دا اللہ حق بندہ لمورکاو تفصیلی کئی وی بل حج للرحمن دون رسولی وکذا صلاة وذبح ذل قربانی حج دا اللہ مجھ دا اللہ قربانی دا اللہ پنم وی وکذا سجود و نظرنا و یمیننا وکذا مطاب العبد من اسیانی سجدہ و منختہ و قسم او تو بعد ابد الله نه د بل چانا نه وقذ التوکل والانابه والتقى وقذ الرجاء وخشيه الرحمن توکل وانابت دا په الله په بل چانا امیدونه بد الله نه يرد الله نه وقذ العباده واستعانتنا به واياك نعبد زان توحيداني وي وقذ العباده واستعانتنا به عبادت او امداد دا بدا اللہ نی وی ایاک نابدو زان توحیدانی ایاک نابد او ایاک نستائین دا مستقل دو توحید دی ایاک نابد زان لتوحید دی او ایاک نستائین دا زان لتوحید دی زان توحیدانی او بیا وی والیهما قام الوجود بی اسری دنیا و اخران حفظ الرکنانی ہی والے ہما کامل